kitanda kyote nga mari nga teko Akatiano tiakato wisa nadu wileko Izi kwa tiseno jisitika ni rati apana mafe Ke afle saito kwa mnoke umarama Diego, Diego.